Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka pod księżycem. Trójkowe konstelacje teatralne. Minęła pierwsza, a ja zapraszam Państwa na drugą część naszej audycji. Norwid nas nie opuszcza. Chcę, żebyśmy przyjrzeli się przez pryzmat jego życia pojęciu miłości. Zarówno w jego osobistym życiu, jak i twórczości. A wiemy już, że jedno miało wpływ na drugie. I to wpływ niemały. Sprawdzimy również, jak Norwid ma się obecnie. Czy twórcy chętnie po niego sięgają, czy nadal ich przeraża. Zobaczymy też, na jakie wydarzenia możemy liczyć w roku Norwida. Zapraszam serdecznie. Cigarettes, man, no regrets. Wish I could relive every single word. We've taken different paths and traveled different roads. I know we'll always end up on the same one when we're old. And when you're in the trenches and you're under fire, I will cover you. If I was dying, I've got you, brother. I've got you, brother. Oh, brother, we can go deeper than the ink beneath the skin of our tattoos. No, we don't share the same blood. You're my brother and I love you, that's the truth. We're living different lives, heaven only knows. If we'll make it back, we'd all fingers in our toes. 5 years, 20 years, come back, we'll always be the same. If I was dying on my knees, you would be the one to rescue me. And if you were drowned at sea, I'd give you my lungs so you could breathe. I've got you, brother. And if we hit on trouble water, I'll be the one to keep you warm and safe. And we'll be carrying each other until we say goodbye on a dying day. Because I've got you, brother. I've got you, brother. I've got you, brother. If I was dying on my knees, you would be the one to rescue me. And if you were drowned at sea, I'd give you my lungs so you could breathe. Trójkowe konstelacje teatralne. Ciąg dalszy, który rozpoczynamy od hasła miłość. Miłość, która w życiu Norwida przynosi satysfakcję krótkotrwałą, a której konsekwencje bardzo dużo wnoszą w jego poetycki język. Język obrazowania tego zjawiska. Pamiętamy jego młodzieńczą, niespełnioną miłość do Brygidy Dybowskiej, która niejako stanie się uwerturą do kolejnych miłosnych historii Norwida. I to niestety historii o podobnym wydźwięku. Wydawałoby się, że los odmieni odwzajemniona miłość do Kamili. Miłość, która mogłaby w ogóle nie mieć szans, patrząc na to, jak sytuowana była Kamila, córka ówczesnego milionera. A jednak ojciec daje zgodę. Młodzi są szczęśliwi, tylko szczęście to nie trwa długo, bo niebawem Norwid otrzymuje tę straszliwą wiadomość o zerwaniu zaręczyn. Cios niezmiernie bolesny. Rana tak trudna do zabliźnienia, może w ogóle niemożliwa do ukojenia. I w tym momencie pojawi się w jego życiu Maria Kalergis, błękitny anioł ówczesnych salonów. Postać fascynująca i fascynowała nie tylko Norwida. Miała rzeszę adoratorów. A jest postacią o równie niezwykłej biografii. Wcale nie tak kolorowej, jak mogłoby się wydawać. Wydana za mąż w wieku 17 lat za bardzo dobrze sytuowanego Greka, oczywiście z rozsądku, będzie musiała wkrótce z tego związku uciekać. Nie odnajdzie szczęścia. Choć jak później będzie wspominała w listach do swojej córki, może gdyby była inaczej wychowana, potrafiłaby pokochać pierwszego męża. Jakoś inaczej spojrzeć na pewne problemy. Z kolei chłód wychowania i taka kompletna nieznajomość życia prowadziły do takich, a nie innych konsekwencji. Może dlatego będzie później bardziej ostrożna. Norwid ukazywał jej mnóstwo sympatii, szczerego uwielbienia, czego dowodem są liczne listy i wiersze. Ta jednak nigdy nie przyjmie jego oświadczyn. A będą ku temu powody. Ona obdarzy swoim największym uczuciem Adama Potockiego. I w tym przypadku to właśnie ona niejednokrotnie będzie dawała temu wyraz w listach do Adama. Doprowadzi nawet do tego, że mężczyzna zacznie odwzajemniać jej uczucia. Ale zaborczość matki, traktującej z uwielbieniem, a wręcz takim przesadnym uwielbieniem swego jedynaka, uniemożliwi ten związek. Kobieta po rozwodzie nie była odpowiednią partią dla Adama Potockiego. I tu splatają się jakże mocno losy Marii Kalergis i Cypriana Norwida. Później nasz poeta potrafił być bardzo sarkastyczny w ocenie zarówno jej samej, czyli Marii, jak i kobiecości w ogóle. Nie wiedział jednak, że w listach do Potockiego pisała o tym, że nie zasługuje na uwielbienie, jakim obdarza ją ten biedny chłopak. Choć ta świadomość dawała jej również wiele ciepła, gdy przeżywała swoje rozterki. Miała na myśli oczywiście Norwida. Proszę, wybacz mi. Jeszcze mi głupio, jeszcze wstyd. Nie jestem gotowa, nie przyjdą te słowa. Znasz mnie? Chyba gdzieś głębiej muszę zejść. Cała się trzęsę, jest mi źle. Bałagan mam w głowie, nie myślę rozsądnie. Dam znać, kiedy już ochłonę, a ty wtedy chciej przyjść do mnie, daj znać, że że już wszystko dobrze, a ja może zdążę zmądrzeć. Trójkowe konstelacje teatralne, w których próbujemy zgłębić miłość. Temat niezwykle rozbudowany, niejednokrotnie trudny, choć wydaje się, że miłość powinna być prosta. A może właśnie czasem ta prostota nas przeraża i my musimy coś dodać od siebie? Tylko że czasem to coś od siebie potrafi bardziej skomplikować niż ułatwić. Jak Państwo patrzą na to zagadnienie? Czasem tak trudno nam się spotkać z tą drugą osobą. Spotkać w jednym i wspólnym punkcie. Może za bardzo dopuszczamy rozum w tych miłosnych refleksjach? A z drugiej strony pewnie znajdziemy mnóstwo przykładów, w których działaliśmy kompletnie bez rozumu. Mimo wszelkich trudności w ujmowaniu miłości, to chyba zgodzą się Państwo ze mną, że jest ona zjawiskiem fascynującym. Nawet czasem, jak nie może być w pełni zrealizowana, to potrafi dać nam choć na chwilkę dużo siły. siły w momencie, w którym potrzebowaliśmy tego najbardziej. Tylko że dostrzeżemy to dopiero z upływem czasu. Miłość może mieć też różne oblicza. Zobaczmy na Marię Kalergis i Cypriana Norwida. Dwie dusze tak podobne, a jednak nie mogli się spotkać w jednym punkcie. Nie mogli poczuć tego, o czym pisał Norwid, kiedy budował swój dramat Kleopatra i Cezar. Kleopatra mówi w pewnym momencie coś takiego: wsparłszy się na twoim ramieniu, czuję, że oparłam się o świat cały. Zobaczcie państwo, jaka siła jest w tym wyznaniu. Jak drugi człowiek może być dla nas ogromną siłą. Mamy poczucie pełnego bezpieczeństwa, spokoju, schronienia, miłości. W tobie jednej odpocznienie i moc, i bytu oś, jak pisał w innym wierszu Norwid. Doświadczyli państwo czegoś takiego? Norwid jest dla mnie niezwykle zmysłowym i trafnym obserwatorem. I choć jego miłość nie mogła mieć takiego finału, jaki chciałby poczuć, to tak pięknie potrafi o miłości pisać. I nie tylko we wspomnianym dramacie Kleopatra i Cezar. Cała jego poezja przesiąknięta jest portretem miłości, całym jej wachlarzem, bo przecież nie zawsze była tragiczna. Były na szczęście te, co prawda pojedyncze, ale jednak chwile uniesienia, dające mu tak wiele. A miłość niespełniona wiąże się też u Norwida z pojęciem miłości absolutnej. I bardzo dobrze to obrazuje właśnie przykład Kleopatry i Cezara. Bo jest to rodzaj miłości, która ponad własne szczęście potrafi postawić wyższe dobro, jakiś wyższy cel. I w przypadku Kleopatry i Cezara będą to losy państwa. Postawa zapewne niezwykle trudna, ale możliwa. Kolejny temat do refleksji, do której zachęca nas Cyprian Kamil Norwid. Kiedy zamknę oczy, masz jeszcze siłę, by mnie zauroczyć. Tylko ty możesz ruszyć drogą, którą ja wybrałem. Ciszę w środku burzy, ty, ty, tylko ty, ty. Do ciebie wracam z mojej samotności wracam. Dlaczego więc nie chcesz uwierzyć mi? A może to jeszcze za mało, że klęcząc przed tobą wyznaję. Czeka miejsce, gdzie, gdzie nas nikt nie znajdzie. Gdzie ze mną musisz pójść i tam pozostać. Kto ty potrafisz pomóc mi, gdy ty jesteś blisko? Moje myśli wszystkie. Proszę cię, uwierz, uwierz mi, że bardzo cię kocham i klęcząc przed tobą te słowa wyznaję, wyznaję. To ty. Trójkowe konstelacje teatralne, gdzie za pomocą Norwida i jego twórczości odkrywamy tak fascynujący temat miłości. Ale może czas już zobaczyć, jak Norwida odkrywają współcześni twórcy. I zacznę od języka animacji. Bo otóż w kwietniu miało miejsce ciekawe wydarzenie. Na zlecenie Instytutu Książki i Instytutu Kultury Polskiej w Londynie powstał krótkometrażowy film Vademecum w reżyserii braci Quay. A są to wybitni twórcy animacji filmowych. Za tytuł posłużył im cykl Norwida, który uznawany jest za zbiór jego najpiękniejszych wierszy. Wierszy z lat 1865-66. To właśnie w nim znajdziemy takie arcydzieła jak Bema pamięci żałobny rapsod czy fortepian Chopina. Pierwszy oddaje hołd bohaterowi powstania listopadowego, a drugi cześć wybitnemu pianiście, z którym zresztą Norwid się spotkał i którym można by powiedzieć, podobnie jak Norwid, nie był początkowo entuzjastycznie przyjmowany przez krytyków. Musiało upłynąć trochę czasu, by twórczość obojga wypłynęła na szersze wody. Dobrze, że byli tacy, którzy to zapoczątkowali. A wracając do animacji braci Quay, jest ona z pewnością cenną pozycją i może być zachęcająca zwłaszcza dla młodego pokolenia. Różnymi wszakże drogami można poruszyć serce odbiorcy. Z kolei na dużej scenie Teatru Polskiego w Warszawie 11 czerwca odbyła się premiera spektaklu Słowo jest ogień na podstawie utworów oczywiście Cypriana Kamila Norwida. Autorem scenariusza przedstawienia jest Janusz Majcherek, a jego reżyserem Szymon Kuśmider. Twórcy próbują udowodnić, tak jak w tytule spektaklu, że słowo Norwida jest jak ogień. Ale będzie tam więcej istotnych, ognistych słów. Nie tylko od samego Norwida. Zachęcam więc Państwa do śledzenia repertuaru. Program Trzeci Polskiego Radia. Standing on the platform, watching you go. It's like no other pain I've ever known. Trójkowe konstelacje teatralne i Norwid w roli głównej. A obok niego twórcy, którzy próbują odczytywać go na nowo. Była animacja, był spektakl, więc teraz trochę może języka muzycznego. Niedawno mieliśmy okazję podziwiać w Teatrze Wielkim Operze Narodowej koncert pod tytułem Norwidowskie Teatrum Mundi. I na scenie spotkała się twórczość Norwida, którą określiłbym jako liryczno-muzyczną. Stworzono nowe aranżacje utworów muzyki rozrywkowej. Bo być może pamiętają Państwo, że przecież po Norwida sięgał i Czesław Niemen, i Wanda Warska, sięgał również Stan Borys. Na scenie Opery Narodowej mogliśmy tym razem usłyszeć te utwory w wykonaniu gwiazd sceny operowej, co już może wzbudzać ciekawość. Pojawiły się takie gwiazdy jak na przykład Małgorzata Walewska. Nie zabrakło oczywiście, tak jak wspominałem, poezji i prozy, którą z kolei interpretowali aktorzy Teatru Narodowego, Jan Englert czy Danuta Stenka. Natomiast przed nami jeszcze wiele ciekawych wydarzeń związanych z Norwidem. Na przykład Łódzki Teatr Niezależny JETA, działający przy Łódzkim Domu Kultury pod kierunkiem Adama Wrzesińskiego, przygotowuje coś specjalnego. Jak możemy przeczytać, mottem działalności teatru jest zdanie ze scenariusza dla trzech aktorów Bogusława Szefera, który, jak Państwo może pamiętają, był bohaterem jednej z ostatnich audycji. A motto teatru brzmi: bezmyślna sztuka to kres sztuki. Teatr już nieraz udowodnił, że bezmyślny nie jest, więc do kresu sztuki na pewno nie doprowadzi. Zespół dba wręcz o to, by propagować sztukę polskich dramaturgów, zwłaszcza młodych, choć potrafią również czerpać z tradycji dramatu. I właśnie teraz zespół przygotowuje premierę na podstawie, tym razem, komedii Norwida. Co z niej odczytają współcześnie? Będą się mogli Państwo przekonać już w styczniu. I'm broken. Tell you I'm fine. But you wouldn't believe me if you knew the things that cross my mind. And I'm hurting, but I show no sign. 'Cause I'm afraid to give and break down and waste your time. Now I'm begging you to come and pour me out the fire. Come and save me like you did when we were young. Oh, please come bring me up from my lowest, take me higher. Can you see me through the ashes and the smoke? I'm lonely, it's been so long since I felt loved, smiled, felt strong. And what can I do when I'm not friends with my reflection? When I don't understand affection like you do. Two, three. I'm begging you to come and pull me out the fire. Come and save me like you did when we were young. Oh, please come bring me up from my lowest, take me higher. Can you see me through the ashes and the smoke? You say that you'll help me, tell me I'm worth it, but I don't deserve it, I don't deserve it. It's easy for you, 'cause you know you're perfect. And I need your hand, but I don't wanna burn it. There's blood on the counter, tears on the pages, while I write you a letter and then I quickly erase it. I'm shattered and beat down, broken and weak now. So I'm begging you to come and pour me out the fire. Come quickly, 'cause I'm burning up inside. Oh, please just bring me up from my lowest, take me higher. Can you see me through the ashes and the smoke? Pour me out, pour me out. Trójkowe konstelacje teatralne i scena Norwida, twórcy wciąż dla niektórych nieznanego, mało zrozumiałego. Z pomocą jednak biegną liczne inicjatywy podejmowane w tym poświęconym poecie roku. Przenosimy się teraz do Lublina, gdzie 28 października w Muzeum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego została otwarta wystawa Norwid pomiędzy światem a nocy zniknięciem. Tu z kolei organizatorzy odwołali się do poematu Quidam. Jak tłumaczy dr Edyta Chlebowska, kurator wystawy, chodzi o to, by z jednej strony odwołać się do poetyckiej metafory ludzkiego życia, a z drugiej wyeksponować oryginalność norwidowskiego obrazowania, któremu towarzyszy przekonanie o okruchości egzystencjalnej człowieka, a zarazem o jego eschatologicznym przeznaczeniu. Miejsce wystawy jest też nie bez znaczenia, bo należy pamiętać, że Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II jest jednym z ośrodków badań norwidologicznych w Polsce. A na wystawie będzie można zobaczyć kilkadziesiąt oryginalnych prac plastycznych Norwida, rysunków, akwarel i grafik. Będzie również jeden rękopis. Część tej jego twórczości, która również jest niezwykłym świadectwem na to, jakim był człowiekiem i jak ten świat postrzegał. Wystawa potrwa do 22 stycznia 2022 roku, więc jest jeszcze trochę czasu, by Lublin odwiedzić. Ale mam też coś dla tych z Państwa, którzy być może jesteście domatorami. Otóż Muzeum Historii Polski przygotowało internetową wystawę pod tytułem Norwid. Próba biografii. Liryk, ironista, świadek. 200 lat samotności. W wystawie tej kolejne moduły przybliżają nam postać wielkiego poety, jego twórczość i środowisko ludzi, z którymi obcował. Podróż, w którą można się wybrać w zaciszu domowego ogniska, a która na pewno nie będzie czasem straconym. Patrzę jak miesza się to, czego nie ma i to, co jest. A potem, kiedy mówię wprost, milczysz i odwracasz wzrok. Tysiąc wypitych razem kaw, głupi myślałem, że cię znam. W rzucaniu kamieniami słów znowu przegrywam 3-2. Chociaż jak syreny budzą mnie o tobie sny, jedno wiem na pewno. Nie chciałbym bez ciebie. Niedogaszony pożar się tli, patrzę i unoszę brwi. Za karą krzyk, chciałem raz wygrać, pozwól mi. Każesz cofnąć się o mecz i nie wiem, jak powiedzieć nie. Więc gryzę wargę, burzę krew, trzaskasz drzwiami. Trójkowe konstelacje teatralne. Zbliżamy się do końca naszej audycji i spotkania, którego przyczynkiem stała się postać Cypriana Kamila Norwida. Tematu tak naprawdę niewyczerpanego. Na zakończenie chcę jednak jeszcze wspomnieć o dwóch inicjatywach, które w dużym stopniu pragną przybliżać Norwida i to młodemu odbiorcy. Pierwsza inicjatywa to projekt Norwid. I na tytułowej stronie tego projektu widnieje cytat, który jest dla mnie takim mottem organizatorów. Cyprian Norwid zasłużył na dwie rzeczy od społeczeństwa polskiego. To jest, ażeby oneż społeczeństwo nie było dlań obce i nieprzyjazne. Tak napisał sam Norwid. A jak możemy przeczytać, celem projektu Norwid jest promocja. Promocja wiedzy o życiu i twórczości ostatniego polskiego romantyka. Przede wszystkim wśród polskich dzieci i młodzieży mieszkających poza granicami kraju. Na stronie znajdą tam Państwo działania skierowane zarówno dla dzieci, jak i młodzieży oraz nauczycieli. I myślę, że jest to świetna inicjatywa, którą warto się zainteresować. A druga inicjatywa to Norwid Festival, do Pokąd Idę, organizowany przez Ośrodek Kultury imienia Cypriana Kamila Norwida w Krakowie. Festiwal niezwykle bogaty w wydarzenia. Od warsztatów kreatywnego pisania inspirowanych Norwidem, przez rozmaite panele dyskusyjne, spacer po Krakowie śladami Norwida, będzie też gra terenowa. Nie zabraknie również koncertu, a muzycznych wrażeń dostarczy Mateusz Kluza z zespołem. Norwid Festival odbędzie się w dniach od 26 do 28 listopada w Ośrodku Kultury imienia Cypriana Kamila Norwida w Krakowie. Program, jak widzicie Państwo, bardzo ciekawy, tak jak życie naszego bohatera. Trójka pod księżycem, trójkowe konstelacje teatralne i czas na pożegnanie. Ale mówię Państwu do usłyszenia, bo przecież za tydzień już kolejna audycja. Dziękuję za czas wspólnie spędzony, za możliwość tego wspólnego odkrywania Norwida, kroczenia jego śladami, przyglądania się miłości, choć nie zawsze łatwej, obserwowania, jak żyło się w romantyzmie. że życie to wcale nie było takie kolorowe, ale z drugiej strony bardzo bogate. A to bogactwo zostawił nam w całej swojej twórczości. Twórczości, po którą możemy dzisiaj sięgnąć. Być może zaintrygowałem tą postacią na tyle, że ktoś z Państwa zaprzyjaźni się bliżej z Norwidem. Czerpmy z tego bogactwa i wcielajmy to bogactwo na co dzień, kiedy tylko się da. Spokojnej nocy życzy Państwu Patryk Pawlak. Do usłyszenia. Wierzysz, że przy tobie jestem, ale już nie jestem.